Είμαι εγώ που με δηλεύεις κι υδρώνεις, σαν γερή συγγονιώνεις απ' την πρώτη στιγμή. Είμαι εγώ που φυλάκια σου γράφω και ζητάς φωτογράφο να μας βγάλει μαζί. Δεν θέλω όρκους να πεις, λόγω καρδιάς, λόγω στιγμής. Κι αν μ' αγαπάς μια ζωή, δεν μη μιλήσεις απόψε γι' αυτό. Σε θέλω εγώ. Είμαι εδώ, κάνει κρύο απ' έξω. Έλα εδώ να σε παίξω, να σε πάρω αγκαλιά. Κι άμα έρθεις και το σώμα μας μπλέξει, ποιος εδώ μη θα αντέξει τη δική μας φωτιά. Δεν θέλω όρκους να πεις, λόγω καρδιάς, λόγω στιγμής. Κι αν μ' αγαπάς μια ζωή, μη μιλήσεις απόψε γι' αυτό. Σε θέλω εγώ. Σε θέλω.